الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون سورة نحل کی دی سلورم باب کی دیر زیاد افعال او اعمال مشرکین بیان دی جاہلیت چوالی اداغی عقائد ذکر کریو ویجعلونا ویجعلونا او بیاغی پسی مثالو نو نعمتو نو پہ انسان باندی چداغی اکثر تعلق دو مشروباتو سرو اللہ رب العزت خپل احسانات ذکر کړ انسان باندې چې څه کمی نشته پتا باندې زما د نعمتونو کا خوراکونه دي که سکلو دي ډیر لذیذ او ډیر نفیس او عمده سيزونه مثال پیدا کړی دنیا کې دې نعمتونو شکریا ادا کینا اغی پسیه یو آیات کې رد کړو د دهریت چلا پیدا کړی بیا بمړ کوي اسوک داس عمر ته واپس شي چاغی تا ارزل العمر وی خدا خو د انسان اختیار نشو انسان خو خوخ نه چې داسې عمر ته واپس شي چېږي کې د ذلتي پته ولګي دا چې د اختیار نه دی د بل چا اختیار دی بدن د دې نفس د دې ول اختیار به بل څوک چلی هغه الله دی په زمانی سکار نشته چې نسبت به کا دهر تا چبت دا زمانہ دا سکی نو سوک پیدا کی گئی سوک پنا کی گئی سوک زوانان کی گئی سوک بڑاگان کی گئی بس نا لاوی دا گل دا سجتا کی گئی واللہ خلقکم ثم یتوفاکم دی آیت کی رد کی دا مشرکین و بشرک باندی ہم اگی پسا خاص و عقیدو ہم او بل پل رد کی دا دنیا پا غلط نظام چه مخ کے زمانوں کی سرائی چھے و تر سر یو وقت پوری واغا وقت کی وطنم جدا غستش و مزدکیت او دی وقت کی نم بدل شوی دے سوشلیزم وطوی مساوات راولی نو قرآن پاگی باندی رد کی چنا اللہ اندر آستے و خلق بیراولی داود اللہ اختیار دی واللہ فضل بعضکم على بعض فی الرزق اللہ دنیا کی تفاوت پیدا کرے دا خلق و پمینز کی سو کې زیات کړی دي سو کې کم کړی دي سو کې مالدار پیدا کړی دي سو کې غریبانان پیدا کړی دي سو کې صحت مند پیدا کړی دي سو کې مریضان پیدا کړی دي فضل بعضکم علی بعض سو سوکی سره د حسن نه پیدا کړی دی او سوک بغیر چاله ډیر عقل ور کړی چاله کم عقل ور کړی بهر سکی تفاوت دی ا دې ټولو تانم د رزق غستې شي رزق عامي جسمانی او روحانی هر قسم دا الله د انسانانو مېن کسمره تفاوت راوستره فضل بعضکم علی بعض فی الرزق الله چت کړی دی بعض استاسو نه په بعض باندې په مال کې په دولت کې په دنیا په فراخه کې او سوکی مالکان پیدا کړی دی مالکان سوکی مملوکان او غلامان پیدا کړی دی چې په خوا وو انسان وو خو لیکن هغه بدل او ملک کیو لکه سارو په شانتی الله وی مالک او مملوک چرنه برابرېږي مالدار او غیر مالدار چرنه برابرېږي عقل من او بی عقل چرنه برابرېږي الله تفاوت پیدا کړي نو سو کې او شان کول شي دا د انسان اختیار خو نه دی رد په خلق باندې چغي ويم به یو شان کوم فرق به پکې نه ټول به یو شان ته ژوند تیری نه اکی دین شي الله نظام داسې قائم کړی د دنیا سورۃ زخرف کې هم دا سویلو نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا اللہ ایمونگا دا دی رزق پا دنیا کی تقسیم کرے دیں دی دنیا کی ورفانا بعضهم فوق بعضن امونگا بعضی اوچت کری دی بعضی ام خکتا کری دی دا اللہ دا سا پیدا کری دی ادی پا حکمت باندے اللہ خپوئی گی نو آیت کی مثال دے نپارا دا رد مشرکینو چلانا بلعزت وی چرده سکی دیشی چی او مالک دے مولا دے مالدار او داغا غلامان دی او غداسیو کی چی او اخپل مال چی داغا سمر دے اغنیم کی او اخپل غلامانو سرا او بالکل ځان سره برابر کی لګ دې چې څنګه مالدار دی ناغیم دا سم مالدار شي دې چې څنګه معزز دی ناغم دا سم معزز شي دې چې دنیا کې څنګه یو مخاورز او یو سیاسي انسان دی خلق تنا خطر کوي ناغم دا سم کې دی شي الله وینا تاسو چردا سي کوي چې تاسو خپل غلام ځان سره نه برابر وي په مال کې په دولت کې الله وی چې زب څنګه چاله په خپل خدای توپ کې برخه ورکم چې تاسو زما خدای توپ تقسیم کړی وي او مال هم په دنیا کې دومره شریکان ګرځولې دي انمونه ولې خې دي باقاعده چې دا د بازو بابا یې دا د ګوزان دي دا د لیوانو دي ځان ځان لا دا د اولاد ورکولو دي دا د مال ورکولو دي دا دنیا کې باقاعده دا سينمونه پیښی دي لیبلې په لګولې د الله صفاتونه ټول تقسیم کړی دي کنه دا خدای الله صفاتونه دي چې هغه رزق ورکوي هغه اولاد ورکوي هغه مرز لري کوي صحت راولي هغه عمر ورکوي چاله کمی او چاله زیاتې دا الله صفات دي فملذین فضلوا براد رزقهم پس ندی هغه کسان چې غي زیات کړی شوی دی په دنیا کې مال او دولت سره د دنیا نور جاو جلال ډېر لوی د دنیا سلسله او تحصیل له الله وی غي چرې دا سينه کوي براد دی رزقهم چې خپل مال او خپل دولت واپس کی علامه ملکت ایمانهم هغه غلامانو او نوکرانو باندې چې غرض دی په لاسونه کې دی دې مالکان دي چریدا سن کې روبه هغه ډیر خیال کوي ښا خپل خواخوا باندې هغه سره مال تقسیمول هغه سره جیدات تقسیمول او هغه خپل ځان په شانتي پورا کول توبه دین ډیر یریږي اجي پويږي چیر د دې بندا مونږ سره ډیر وخت شو او ته د نظمون غیر کیږي چا سينه ډیر تپلار جوړ شي نو بس بغیر د څه وجنا د څه جرمنا لری کی کنا خلقم تا پوسنو کی چیره دا خود دا سولک استاز دکور بنده او دیر خدمت او دیر دیر دیر دیر اوی نا کنا دیمون تا پلار کی دوی دوم را خیال ساتی خوا ابو مسلم خراسانی دی چه ده عباسیینو ده سلطنت داغ بیل اغیخیو اول سبب گرزی دلیو او اغیبیا چه دینو قتل کهو داولی یریدتی نا چه بس کلگو وقت تیریگی نو بس اقتدار ده دپل اسکی رازی اخت غلبه دپل اسکی رازی دا دنیا کی مثال ندی داستا چری دا سنکی سوکا اللہ و تا مثال پیش که چی دین خود عبرت واخ لے کنا چی تاسو خود دا سنکو اے کنا دا مال ستاسو ندی دا دنیا نور اختیارات ستاسو ندی دا خود اللہ دی ارسو تاسو ای پیسی پا نم باندی مالکان گرزو لے چی دا تا مالکی کنا او پاغی که تا چال ابرخ نشی ورکولی زان سرسوک نشی شریکولی ملاوی زبا سنگا پا دیخ پل بادشاہی که زان سر اغا سوک شریک کما چه اغا ما پیدا کرده ما تا محتاج ده زول رزق ورکوم زول صحت ورکوم هر سی پا ما دی نغلب زبرخ ورکوم پا پل بادشاہی که چری ندی اغا کسان فضلو چری دنیا کی اوچت کری شوی او زیاد شوی دی برادی رزقهم چور کی اغاق پل مال دولت علاما ملکت ایمانم اغا غلامانو تام چیدی داغی مالکان گرزی دلی دی فهم فی سوا چی ٹول برابر شی او شانتی شی دے سیٹ تی ناغام سیٹ شی دے خان دی ناغام خان شی دے نواب دی ناغام نواب شی دے بادشاہ دی ناغام بادشاہ شی دے وزیر دی ناغام وزیر شی وهم فی سوا تازه که دیجی افا من نعمت اللہ یجحدون اللہوی دا خلق زمان پر نعمت باندینا شکری کئی نعمت دا اللہ صد وحدانیت چیغا واحد مالک دا طول دنیا و طول عالم یو مالک دا یواز دا غی اختیار دے دا سمرلوی نعمت تا چتا اللہ تا واحد لا شریک ہوئے او تا دنیا کی پا اللہ باندی عقیدہ دا وحدانیت ساتیم تیس ربل نعمت نبرا بریگی دا یو بے مثال او بے نظیر نعمت تے فالله وی گور دی نه منی راست بدبخت دی زما د ډیر عظیم نعمت نه چې زما توحید دی وحدانیت دی دی انکار کوي څنګه ما سره شرک کوي او وی د برخه خواندان ممانی کنه دا هو الله ول برخه ور کړی دی دی آیات کې خاص خدای خلق باندې رد دی ښا چری اولیاء تا د برخه خواندان وی پستا په دې خبره څوک نه پويږي سو په دې هر څوک پويږي چې برخه چا سره ده ار زمانه کې دا یو باطل او غلط حدیث خلق مشهور کی کنا دار چا په حق کې عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہما ته چاوي چیر خلق وی چې حضرت علی با بیا ژوند کیږي دنیا کې وی غوی چې ادا سن دي مول شوی لکه د نور خلق په شان ته خو اسې پنا شوی د رو پوش د کنا نوی دیوی چی اگا بیا رازی نو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ما تاوی چی کدا خبر مونگ تا معلوم ہوئی کنا نو دا غمال با مونگا نتقسیم ہو یا بالفرض داو چی کمی بی بیانوی ناغی او بل چا تا پنکا سرنشو اور کولے اخدار چا پا حق کی اجازت تکنا کاغا واپس بیارات لین دار سبو تا امانت پراتو کنا نچی مالی تقسیم شو میراسی تقسیم شو نبیا بسنگ واپس را دی دنیا تا دا یو همیشه د پاره چې څوک ډیر چاپسې خپای کنه ناغي دا سوي چې دی بیا واپس راځي دردی او خیالی کنه دنیا کې ښه بیا واپس دنیا ته راتلل نشته هر څه تقسیم شو داغه چې تقسیم شو نو دا بچا سره برخه ده چې د برخه خاون وته وي وارثانو سره خبره خنشتا مالکانو سره خبره خنشتا خواغی ټول تقسیم کو قبضیه پیو کړی کنه نا وبره یو خلاص شوی ودام مطلب دې چې الله سره برخه ده په دې معنی او ته برخه خاون وی کنه چې الله سره دې برخه اومنل نو برخه په پختو کې وته برخه وی او په عربی کې وته شرک وی دې ته شرک وی کنه نتا جی شرکو کن دا خدای پلوی نعمت تی انکارو کن ناشکری دیو کلا چگا وحدانیت تی زکر دا دوالا نشی زیر دیخوا چیم دیو سلی توحید عقیده ساتیو هم دیور سر دا عقیده ساتی چی اللہ سر ابرخشتا تا خو نشی که دا اللہ پا دوم رلوی نعمت باندی انکار کئی دلیل عقلی ذکر کئی بل او پاگئے کے رد کئی پنور و باطل و رسوم و رسوماتو دا جاہلیت باندے دا ہم یو مشعور خبری دنیا کے ار زمانہ کے خواہ سو دلیل چا سرنی سو سند چا سرنی او بس حوالہ ور کئی چی ما اوری دلی دی دا چانا میں اوری دلی دی چی دا سیوی او غسلی وی در اوجن نو سی ویلی دی دی ویلی کنچ لکوی دا بلقیس چی ادیگی نو دا دی پا مشرانو کی یو تن دا جناتو سر وعده کلو دا دغی په نسل کې وی راغلی دا دا چاوی وی دا ډیر مشهور خبره ده نه خبر ابیا نور کسی اور پورې غلط جوړی کی تر دې پورې چې سليمان علیہ السلام پکې مراگیر کی او د انبیاء کرامو توهین کی پر دې خبرې یو نقصان خو نه یې کنه ډیر نقصانات ښا چې بلقیس د هغه چا په نسل کې رااله چې باغې کې د جناتو سره هم رشتہ شوی و او دې دې کې اوس وی چې تنه اوس دا قران کې نه دی راغلی چې سليمان علیه السلام دغه پنده کتی چیرې دا خو د جناتو نه دا د جناتو بدن چی کنا نو دې ځنګلي او زنده سرو جانور په شانتی او سليمان علیه السلام تبوم چاویلی دا ځنګلي خلق دی او خودی خلقه ده گدو بیزو لوی لوی ویختی ناغه بیا پرش چول که و بی پک روانه کلی چیزه دی پنده وی نما کنه زور پس وایده سه ده دیو خبری او اسی خبره ماو یوری دلی ده چانه دیوری دلی آساله وی دروغ جنو اگه پیغمبرو نو ده طول واحیات تی خرافات تی دی باندې اعتماد نه پکار اجه څوک په اعتماد ساتي کنه نو تعالی په غور درکې وی تیس نه مانی والله جعل لكم من انفسكم ازواجا الله پیدا کړی دي استاسو د پاره د خپل انسانانو نه بیبيانې من انفسكم من جنسكم تخپل انسانان نبی بیانے ولی ذان توحین کوئے تا یو زینوی قرآن دلتے امویلی سورہ زمر کی امراضی من انفسکم پل جنسنا سورہ روم کی امراضی چلائی ماتا سلا تخپل جنسنا و تخپل بنی آدم و نبی بیانے پیدا کری ولی لیس کو نیلیها چه ده انسان دستلی والی پو وقت کی ده مصیبت پو وقت کی او ده پریشانه پو وقت کی سکون حاصل کی نو سکون خو ده خپل جنس سر حاصلی گی خوا ده غیر جنس سر نشی حاصلی ده الجنس مع الجنس امیلو و انسبو دا عقل مند خلق او اقوال په دې باندې گواهی چې خپل جنس سره سکون حاصلېږي تسلی حاصلېږي پریشانی لري کیږي او د بل جنس سره خو وحشت پیدا کی تردد پیدا کی کونه د هم جنس با هم جنس پرواز کبوتر با کبوتر باز با باز سرمیر چې طالبان یادین دا پکې وای کنه خا ادي خام پریانی خوخ دی اوم ته یریږي نوم پکې دا خبرې کوي خا او وی کی وی نو یری کی خاپیری دي کنه دا دروغ ولي وسړیا خاپیری څه ته وای دا پکې دي ځان نه جوړ کړی خا کله ولا شکل جوړ کړی اسی خپل خیالی دې ته خیالی شکل وای ملائک له هم جوړ کړی مخه ده بنده په شانتی او خپل اس په شانتی وزری ولوم کړی الکه داسو کو دا خیالی صورت ته کوم ځای لیدلو والله جعل لكم من انفسكم ازواجا الله پیدا کړی تاسو لپاره د خپل انسانانو نه جوړه وجعل لكم من ازواجكم بنينا او پیدا کړی ستاسو لپاره د دې بیبيانو زامن وحفظه او نسی ورزقكم من الطيبات او رزق درکړی تاسو لا ډیر صفا او سترا فیملی خاندان یې ذکر کو ډیر ګان نسیم پکیرالو زامنم پکیرالو حفظا حفظ ستوی خدمت تا تابیداره تا چه منگوائیوی پا قنوت کی چه و نحفظو اللہ استا خدمت کی اولاریم تابیداریم و نحفظو نوسو تیولیوی زگدی تابیداری کنا دی خدمت کی اصل کی دخپلو نکیانو ابابا گانو کنو واللہ دلدو دی بی بیانو نا زامن در کلی دی ابیدلن وسی در کلی دی او چه گانا شوا نو دو سر غم شو یو خدای تو منگزال لنشو نو چه دی سر بس جل کو نو اللہ یو رزقکم من الطیبات رزق ستا پا اختیار کے نده رزق ورکول ستا زی مواری نده یری گما و پریشان کی گما چی سمر دیری گی نو رزق با سر زیادی گی ورزقکم من الطیبات دا کما عقیده دا چی تزان تا مسلمان وی او پا اللہ دی دا عقیده نشتا چی اگر رازق دی دا سنگ اسلام دی دا غا اسلام دی چی حدیث کرا غلیو چه دای زمانه براشی چه لا یبقا من الاسلام الا اسمه دا اسلام نبا تشنم پاتشی حقیقت بنی کن دا نم نشو چه تدان تا مسلمان وی او دا رزق اعتماد دی پا خدای نشتا نو دا دغی غلط نظری دا پارا دمرا لوی لوی جرمو نکه چې بچی وجنه دا ته قرانوم خلاف کې د سنتوم خلاف کې انده څنګه مسلمانې افا بالباطل یؤمنون وبنعمت الله هم یکفرون نو په باطل باندې اعتماد ساتي او په باطل باندې یقین کوي څنګه دا مخکې ما حول یې ذکر کټول چې وا دیو کو ډیر پدرانه باندې ډیر په عزت باندې څنګه د پښتنو وادي په کلی کې کنه میلمان راضی او مشران راضی عزتمن خلق راضی او داغی قدر و عزت کی گیا خلق و تولاری لاس پر نام باندی کنا پورے انتظار نہیں کنا بیاولا اللہ بچیور کی خب خیر خیریت سرا خب عزت سرا نوچی دا دن تا پوسو کی لیکن ایر بختوری خواہ وړه د لزیه درکو داسې نقد کارو واده دي څومره په عزت باندې وشو او په خیر خیریت باندې او کله نو تیر شو چې خدای د لزیه درکو ډیر بختوري وای هغه وی دا په موږ د چا نظر دی تو ګور او تخا د دې معاشري نو جوان ته وګورا لالا تخا لالا وی اذا په موږ د چا نظر دی الله یو قبل باطل یومنون بدبختا په باطل باندې ته اعتماد کې پتا د چا نظر دی تا باندې خو یو د الله نظر دی بل چا نه او ته د الله نوم ناخلی چې دا د الله کار دی دا د هغه احسان دی موږ د دې لایق نه یو مونگا دیر کمزوریو مونگا دا اللہ پا حق کی دیر کوتا ہے و دیر کمزوری کری دی مونگا لاغا پرز مند پا صحیح طریقہ ندے کرے اللہ دیرا تمافیو کی مونږه هغه پیغمبر سنت په صحیح طریقه نه دی ادا کړی، الله دې په مونږ ته معافي دا سن شوي وی دا په مونږ د چا نظر دی، بس ختم شو. افا بالباطل یؤمنون، دغه تباطل ویخه چې دا دی وی چې دا په ما د چا نظر دی نو دغه تباطل ویخه. کاغذ مړ دی که ژوند دی، که سړی دی که ښځه ده، که انسان دی که جن دی، هر څه چې دی او چې تا دا عقیده وساتلې چې دا په ما د چا نظر دی نو بس تباهي دی وکړه. افا بالباطل یؤمنون، په باطل دی یقین کیږي او په حق ذات دی یقین نه کیږي. چې هغه خی پیجنې نو دا هغه نوم ناخلی، او چې نه پیجنې لما لا یعلمون نو دا هغه نوم اخلی او دا هغه احسان په ځان باندې منی. دا هغه اصلي شرک دشته دنیا کې که نشته. خا پیرک سترګې پټې کړې نو دا مطلب شي چې نور نشته په دنیا کې. توبه. چې څوک د شرک رد کړي نو په دې منجلو باندې بد لګي، منجلې نه دي په دې ډېر بد لګي. نو ته وایې ځان ته رسول مسلمان وایې، خطا پوس ده نه کو، او دې نه پته لګي چې ته هم په شرک کې ډوبې کنه ها او کنه. ستا پته چا ته لګي چې تا سره روزګاری کنه، ناغه ته خو پته لګي چې د کور حال څنګه دی، سطر پردشتے او کنشتا. ستا کور ټول په شرک کې مبتلا دی، پتارونو او پتاویزونو اخت دی، پدمونو او پدرودونو اخت دی او پدرهو باندې. افا بالباطل یؤمنون، او وی شرک سکم دوی دا دیوی سدان را جوړ کړی مسلمانان ته مشرکان وی و قیامت کې په تولې کې نو استاد مسلمانې ښه دا هډیر عجیب مسلمانې ده ښه چې دا په توپ باندې نه نړیږي ښه په توپ نه نړیږي مگر مؤمنون پر کوشاده هراهې دې تلار کولاو دي کنه ښه او فرستش کرے شوق سے جس کی چاہے چې څو کې خوخې نو تندې دی وته لګي ښا پدې اسلام باندې اس اثر نه پریوزی لګوري چې د سنه جوړ کړي ده ښا په باطل معبودانو باندې دا خلق ایمان راوړي. ایمان دې توې کنه چې کته وسره خبره برغین او بس بیا به ځان به څنګه خلاصې بیا ښا کدا دی وی شرادا مکوه او دا خو ګوره شرک دی دا یا وزن خلاص کی هغه په ایمان راوړل دی اته وته دا شرک دی. او بن نعمت الله هم یکفرون دا الله په لوی نعمت باندې چې بي بي مول ور کړی دا یو نعمت ته نو اولاد یې مول ور کړو نو زی یې ول ور کړو دا بل نعمت ته حدیث نو کړو چکن الحمدللہ ویلے وی دا اللہ سو شکریہ دا کڑے وی نا بابا لیلڑو دا غمینتا وزاری اکڑل ایوازی نا گاڑے ڈکو دا خوئی دا غبرکات تی کا نخوا و بنعمت اللہ وم یکفرون زم رلوینا شکری. کله کله الله رب العزت داسې کوي ښا چې دې په ډېر ناروا شروع کی کنه ناره ته نواخلی ښا دې بیا دغه شونډې و چې شونډې ناشتي ته وخدای الله سزا ورکړي دنیا کې هم ورې ښا ابي چرې نوي نه ښا. قران په خپل معنا کوي چې ناشکری څنګه الله د نعمت ناشکری او کفر وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا بندگی کوي او عزت کوي او احترام کوي بغیر د الله نه د هغه چا چې ندی مالکان د دې لپاره دروځي ناسوانونو ناون دزمکو ناظرهم دا خو اللہ دے چی خلقو لے دا رزق انتظام کرے دا اسمان او دزمکی نا او دا دی چی پچا باندے اعتماد دے دا غصو دی ازان خلاصو لشی دے خورونا اللہوی مالکان ندی دی دا پارا چی رزق ولور کی نا دا اسمان نا چی باران اوری نا دا زمکی نا چی زرغنو کی ولا یستطویعون اگی کی دا طاقت کم دے اگی زان لے دنیا کی دا غصف دے رزق پس ٹکرے والے وینو اگی پا اختیار کس دی فلا تضربو للہ الامثال اللہ وی چه مبیان وی زماد پارا مثالونا زکا دا ټول مثالونا چه تاسو بیان وی نو دا دا شرک دی امام رازی رحمت اللہ لیوی لی خواب چه مثالونا و لسنگ بیان وی پانچ سو اٹائیس کی تیر شوی دی زرو پوری کالے پورکی اغاز اغاز معنی خبر کئی چی اللہ علیہ مثال دا سی بیانی چی خلق توی چی تاسو با اللہ تسنگ زان راسا وے بغیر دو وسیلی نا تچوی کوٹی تخیج نو سیڑے و تنک دی بغیر دو پورو نا خطیشی اللہ ذکوی چی گورا ما ته کوټه وي دلته مثال د کوټه سره ورک دا د مشرکین حال لنخ نور به د خدای به د بیسو کی او کله چې ته صدر سیب تر سه نه دغه سه نشه را سه دې وسیله بو ته ګوري سو سفارش بو ته ګوري چې هغه تاسو کر سه دې شي الله یې ګورې صدر سره برابر کړم د انسان سره برابر کړم دا مثالونه دي دا خدای الله به د بیدا توهین دي او دا خلق بیانی باقاعده وسم اډیر فخر کوي په دې باندې هرره تو وسیله نه معنی کنه نو تاسو درسه بلتلشی ته پلانی لتلشی الا بزی ځان سره سو بوزي چې غوینی مله په با پتا باندې دا غ نظر لګی ښا فلا تزریبو لله الامثال م بیان وې دا الله د پاره مثالنا ان الله يعلم وانتم لا تعلمون زګه چې الله درسنه خبر دی دا غ سفارشی ته جت نشتا دا غ وکیل ته جت نشتا هغه درسنه خبر دی او ته چې څوک یاده نو هغه بنده ده هغه څه خبر ده هغه ته هوته سمخ کې بوزي او سب تفصیل به وتا کوي وضاحت به وتا کوي پس دا غي نه باغه فیصله کوي ښا ناغله پکار دي ځکه هغه نه خبر هغه چې په کومه کمره کې او په کوم دفتر کې او په کوم بلډینګ کې ناس دي دا د بار د مخلوق نه خو نه خبر ناغل زکا پکار دی چی سوک والنرش اللہ رب العزت دار سن خبر دین وکیلانو تحجت نشتا دلالانو تحاجت نشتا او بلکہ اللہ رب العزت ویزستا تای بندہ دمارے درگ ننیز دیما بیاس آجت شو دا ایتون اللہ صد پاروی قرآن کی نحنو اقربو ایلے من حبل الورید چلاوی زدیتا نیز دیم دیر دا غی رگنا چی پاگی کی سازی رازی دی دامت لبی چی ابندہ پرید حلقو ما تا خبر کوا زمان سوال کوا ما تا استاد اخل قبول دا نو تا چی بل سوک راولی زمان زان لری که کنا زدی زان ترانیز دیکو ما او تا تخت زمان دا ولی دا سکے خوا دا د مشرکینو خبرې دي ښا چې دا تاسو ته کوي کنه هغه پاران کی ښا دا یوازې عوام نه دي دی که دیر لوی لوی اغا عالمان چی زانتوی اغی باکی ام مبتلا دی غٹ غٹ کتابونه لکلی تپاسیر تپاسیری چی لکلی دی نپو مقدمه کی ویلی چکا سوک دا اللہ نداس سوال کئی چی اللہ دخپلو اولیاء پا خاطر بانده مادا کارو که نو اس میں کوئی حرج نہیں مفتی اعظم تو گو رکا نخوا دا مفتی اعظم دے دیوم اللہ لے مثال بیانی کنا نو دے دا شرک نہ بچ کے دیشی سوک چی دغا وسیلہ چی دا کمعام خلق پہ مبتلا دے چی اولیاء کو وسیلہ کہے نمونہ بے اخلے مڑو مشتا دے جو اندیو مشتا دے دخلے فضل لے وی کتا تا نی معلوم چی دے توخے موی دا ټول په شرک کې مبتلا دي ښا دې ته موږ وره چې دا عالم دی عالمان ډیر دنیا کې تیر شوی دي ابو علی سینا مو فارابی مو ارسطو مو او توسی مو دا لولې بلاګانی وي ښا د توسی لطیفه مشهوري دي کنه ښا دا مولانو نو پاگلانو یو سره دمر نه پويږي د قران په مطلب باندې چکا دا قرآن پا تفسیر کی لیکی اگا خبرہ چکا قرآن اگر تشرک ہوئی چکا دا وسیلہ پیش کول دا دا بجحل وسیلہ وا چکا ہوئی چی اللہ دا دی لات پا نات پا خاطر باندی دا دیر لوی بزرگان دی دا ودو دا سواو دا یغوس و یعوق پا خاطر زمان دا کارو کی ناغا بجحل شو اتا مسلمان شوئی شو او عقیدہ یو دا کنا اسلام دی تنشوئی لے اسلام کی دا وسیلی نشتا اسلام کی ایمان عمل صالح اسماء حسنا چې قران ډک دی دینا دا اصلي وسیله ده انبیاء او دعاګان یو ګور مولا په سینه نور شي ګوره بیا قیامت کې دغه سي پریشان نه ال تبه او باغی سره په جګړه دا جګړی برازي قیامت کې ښا اعتماد بیو دا اللہ پا کتاب باندی او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا حدیث و پا سنت باندی کی گئی واخر دعوانا محلی.